Vitorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wysłał pisma do sędziów Sądu Najwyższego. Do wszystkich sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń. A pisma dotyczą przejścia w stan spoczynku. W Warszawie trwa pogrzeb Ireny Szewińskiej. Multimedalistkę olimpijską żegnają bliscy, przyjaciele i władze państwowe. Gleba po pożarach na wysypiskach skażona. Greenpeace zbadał próbki. Wyniki są zatrważające. To niestety ma wpływ na zdrowie ludzi. Prezydent na piśmie poinformował sędziów Sądu Najwyższego o przejściu w stan spoczynku. W dniu wczorajszym pan prezydent napisał pisma do wszystkich sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń, w którym jest zapisane, że z dniem wczorajszym przechodzą w stan spoczynku. Do wszystkich sędziów, którzy nie złożyli oświadczenia w tym terminie na podstawie artykułu 39. Dotyczy to również pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, powiedział minister z kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Tłumaczył też, dlaczego prezydent nie wyznaczył pełniącego obowiązki pierwszego prezesa. Zgodził się z tym stanowiskiem wówczas pani prezes Gersdorf, że będzie zastępował ją sędzia Iwulski. Uznał, że to jest jakby dyspozycja artykułu 14 ust. 2, bo jest to ta sama osoba w tym sensie, że i najstarsza i wskazana przez panią Gersdorf. Więc pan prezydent powiedział, że on to akceptuje i prosił o to, żeby złagodzić napięcie wokół Sądu Najwyższego. Dera wyjaśnił też, że 5 kandydatów na nowego pierwszego prezesa zgłosi Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent wybierze jedną osobę. Małgorzata Gersdorf uważa, że to konstytucja określa jej kadencję jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która kończy się za 2 lata. Od poniedziałku zamierza iść na urlop. Internauci na razie mogą być spokojni o tak zwane Akta 2. Zostało ono odrzucone przez Parlament Europejski. Chodzi o unijną dyrektywę dotyczącą praw autorskich. Zgodnie z nią serwisy, takie jak na przykład Facebook czy YouTube, miały by obowiązek sprawdzać, czy udostępniona przez użytkownika treść nie została nielegalnie skopiowana od autora. Odrzucenie projektu oznacza, że we wrześniu w tej sprawie będzie otwarta debata w Parlamencie Europejskim. Wielka mistrzyni, multimedalistka olimpijska, ale też ciepła i serdeczna osoba. Tak wspominana jest zmarła kilka dni temu Irena Szewińska. W warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego dobiega końca msza pogrzebowa. Uroczystości z udziałem rodziny, przyjaciół olimpijczyków, władz ruchu olimpijskiego i państwo obserwuje Karol Darmoros. Piękny człowiek, troskliwa matka i sławna Polka. Tak o Irenie Szewińskiej mówił w homilii biskup Marian Florczyk. Duszpasterz sportowców z ramienia Episkopatu Polski zwrócił jednak uwagę na fakt, że Irena Szewińska podjęła w swym życiu walkę z czasem, która teraz dobiega końca. Czas ziemski już ją nie obowiązuje. Jest na innej arenie. Już w innym czasie, w innym przestrzeni. Tam jest czas miłości, a nie współzawodnictwa. A prezydent Andrzej Duda mówił, że dziś w stulecie odzyskania niepodległości żegnamy sportowca stulecia. W królowej sportów, lekkiej atletyce królowa. Królowa królowej sportów. Uroczystości przenoszą się teraz na cmentarz wojskowy na Powązkach. Irena Szewińska spocznie w Alei Zasłużonych. To był Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Czuję się odpowiedzialny za nieprawidłowości w sprawie Amber Gold. Tak odpowiadając na pytania przed komisją śledczą, mówi były naczelnik 3 Urzędu Skarbowego w Gdańsku Tomasz Rzewuski. Stwierdził też, że wyciągnięto wobec niego konsekwencje służbowe, odwołując go ze stanowiska. Firma Amber Gold przez 20 miesięcy od 2009 roku nie składała deklaracji podatkowych. Jak tłumaczył, miał to być błąd w systemie. Ten błąd systemowy, bo to był moim zdaniem błąd w całym systemie funkcjonowania tego podatku, tego co mi wiadomym jest, natomiast nie mam pełnej wiedzy w tym zakresie, został zweryfikowany właśnie po wybuchu afery Amber Gold. Trzeci Urząd Skarbowy był pierwszym, który zajmował się spółką Amber Gold. Firma oszukała 19 tysięcy klientów na 850 milionów złotych. Ziemia skażona rakotwórczymi związkami po pożarach na wysypiskach śmieci. Alarmuje o tym Greenpeace Polska i zapowiada zgłoszenie sprawy do Dyrekcji Ochrony Środowiska. Próbki do badań pobrano w Zgierzu i Trzebinni. Wyniki są zatrważające. Wykryto w próbkach masę metali ciężkich, arsen, kadm i niestety też substancje rakotwórcze, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. To niestety ma wpływ na zdrowie ludzi.

groovy, baby. Tell me those things you whisper. You need me, baby. Whisper those words to tell me that we're groovy, baby. Tell me those things you whisper. You need me, baby. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Czwartkowa to racja trójki w pełnym słońcu, za oknem plus 30 stopni. A ja zacząłem od płyty, która pojawiła się tutaj pierwszy raz dokładnie tydzień temu. To była premiera tego albumu właśnie w piątek. Jazzanowa, płyta The Pool. Tutaj utwór I'm Still Here i Edward Vancet przy mikrofonie. A dobra wiadomość jest taka, że Jazzanowa wystąpi w Warszawie 19 września, a na dodatek jeszcze Jazz Pospolita przed Jazzanową. To dopiero 19 września, a my mamy dla Państwa od razu na początek zaproszenia na festiwal Filharmonia. Odbywa się w Gliwicach, w CK Jazzowia. Natalia Przybysz już jutro, 6 dzień lipca, a The Elmhurst College Jazz Band za 4 dni, czyli 9 lipca. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na festiwal Filharmonia w Gliwicach, to proszę dzwonić do Mariusza 2 2 7 3. A my kontynuujemy przegląd nowości. I knew when that day dawned, something was all wrong. No buzz, whatever, from my lapsang suchong. The world appeared in weird, distorted Wi-Fi, and suddenly everything was very sci-fi. The clones were all acquainted, their brains synonymous, and all of them seemed painted by Bosch Hieronymus. It seemed to say Philip K. dictation. It's now a sci-fi nation. Was my hallucination real, and how? The inmates are in charge of the asylum now. Michael Franks, jego nowa płyta The Music in My Head. Ależ to piękny album, wśród gości Chuck Lepp, Eric Marienthal, Jimmy Haslip, Gil Goldstein. I właśnie Gil był producentem i aranżerem tego nagrania, Suddenly Sci-Fi. I tak sobie przypominałem, jak Gil siedział tutaj naprzeciw mnie i rozmawialiśmy na temat jego współpracy z Anną Marią Jopek. Tak to było. Następna nowość, David Wilcox. The rage from your past slammed into you hard and fast and made you hit my child who was defenseless. And right then I cut free all the ties you had to me, for to drag down one more life would just be senseless. I saw in my son's eyes the old confusion and surprise that I once felt when you would roar like thunder. Now I don't care to hear the tales of how your history made you fail, or the cruel iron fist you grew up under. 'Cause now you can't get through. I'm standing right between you two. For love has made me stronger than the fear. My son shares your name, but this is where I'll break the chain. So I will warn you once and make it clear. Your father's chain of anger stops right here. So now I can see the way it must have been for me as I tear down the facade of your uses, and what's left of you is hard to see but must be true. And I don't need to hide from what the truth is, but the times that were the best are now sinking down with all the rest. 'Cause when you cross that line is lost me. I know your hate will pull you down. To hold to you would make me drown. I have to break your grip, though it will cost me. So now you can't get through. Shares your name, but this is where I'll break the chain. So I will warn you once and make it clear. You rage again and we will disappear. Your father's chain of anger stops right here. Your father's chain of anger stops right here. No more chains. Dobrze, że są tacy artyści, którzy ciągle nagrywają takie płyty, już nie wydawane przez duże wytwórnie, tylko sami, i może dlatego trudniej do nich dotrzeć. David Wilcox, The View from the Edge. Na dziś wybrałem Chain of Anger. I jeszcze jedna nowość, choć ta płyta nie jest taka nowa, ona już zdążyła być najchętniej kupowaną płytą w Stanach Zjednoczonych, przez jeden tydzień wprawdzie, ale to zawsze niezły wynik, ale do mnie dotarła dopiero teraz.

places with added souls. Thought I would be okay without you and I. Now that I realize this was all just an awful lie. Take me back, I might die. You had this picture of me. Now I have shattered your dreams. I know the drill and I know the truth, and it kills me. Yeah, I'm guilty. Don't come near me. The one thing I'm good at is messing up somebody else. Baby, I'm guilty of turning sweet love. Paloma Faith, brytyjska wokalistka, która zadebiutowała w 2009 roku, Stone Cold Sober, pamiętają Państwo, z płyta The Architect, jej nowy album, no ciągle jeszcze nowy, 2017, i tam jest ta piosenka Guilty, która kojarzy mi się absolutnie z tematem bondowskim. Tak, tematy bondowskie wrócą na pewno w jednej tonacji w te wakacje. Wrócimy także do producentów, kompozytorów i myślę, że to będzie na pewno Barry Gibb, ale nie wiem jeszcze kiedy. Co chciałem powiedzieć teraz? No właśnie, proszę bardzo, a propos filmów, proszę bardzo uważnie posłuchać następnej piosenki. Can you hear the drums from Mango? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something. If I had been to the same again, I would still recall the fateful night we crossed the Rio Grande. I can see it in your eyes how proud you are to fight for freedom in this land. There was something Tak, nie wolno mi jeść sera, cholesterol, to będę sobie słuchał Cher. Cher zagra babcię. No ale to niestety tak, ona sama zdecydowała o tym, nic na to nie poradzimy. Mama Mia, część druga, pojawi się na ekranach kin 27, dobrze mówię, 27 lipca. I może teraz taki będę trochę zgryźliwy, ale przynajmniej ktoś umie śpiewać, będzie na tym drugim soundtracku, ktoś umie śpiewać, bo Cher jednak cały czas w znakomitej kondycji. 12 minut do 15. Simmel, czyli Brian Fennell. Ja już prezentowałem Harvest Moon, ale bardzo proszę jeszcze raz. Children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Climbing high.